ابتدائیہ. حضرت سیدنا علامہ شعیب حریفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ کتاب چاند تقاریر، احادیث، قصائد، حکایات، نصیحت آمود باتوں، صالحین کے عمدہ عادات و خصائل، مشائخ و عارفین کے ذکر اور غفلت کی نیند سونے والے گناہگاروں کو ذکر الہی یاد دلانے، نیز ان کو بیدار کرنے پر مشتمل ہے. میں نے اس کتاب کو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے مزین کیا ہے، اور قصائد یعنی اولیاء کرام رحم اللہ تعالی علیہ اجمعین کی نظموں اور فضلاء کرام علیہ رضوان کے کلام کے اشعاروں سے آراستہ کیا ہے، جو سننے والے کو خوش کرتے ہیں، اسے لذت دیتے ہیں اور خوشو پیدا کرنے اور آنسو بہانے کا سبب بنتے ہیں. اس سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے، اپنے رب عز و جل کی رحمت کی امید رکھنے والے کے لیے اور رحم الراحمین کی رحمت اور تمام مسلمانوں کے لیے نفع مقصود ہے. اللہ عز و جل اس کو، اس کے والدین کو اور اس شخص کو بخشش عطا فرمائے جو ان سب کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.